यद्यपि वैश्या उसे अपनी सेवा करने से रोकती, फिर भी वह न मानती और तुम दोनों की परिचर्या में रात दिन लगी रहती थी। इस तरह सेवा करते करते उस दुखिया के बहुत दिन बीत गए। एक दिन स्तंभ ने तिल मिश्रित कुछ ऐसी चीजें खा ली जिससे कैदस्त होने लगा और वे कुछ दिनों बाद उसने अति दारुण भगंदर रोग का रूप धारण कर लिया। उस रोग से स्तंभ रात दिन गलने लगा। जब तक घर में संपत्ति थी तब तक वैश्या रही, बाद में घर की रही सही पूंजी चुरा कर निकल भागी और किसी दूसरे के घर जा बैठी। ऐसी अवस्था में रोता हुआ स्तंभ अपनी स्त्री से कहने लगा, हे देवी, मुझ वैश्यागामी तथा निष्ठुर पुरुष की रक्षा करो। हे सुंदरी, हे पावनी, मैंने जीवन भर में तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है। शास्त्र कहता है कि जो पापी शीलवती भार्या का निरादर करता है वह 17 जन्म तक नपुंसक होकर जन्म लेता है। अच्छे पुरुष ऐसे मनुष्यों को रात दिन निंदा करते हैं। तुम जैसी सती साध्वी नारी का अपमान करके मुझे किसी नीच योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे ऊपर कुपित रहता और रूखी बातें बोला करता था। इस प्रकार दीन भाव से प्रार्थना करते हुए पति से स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप किसी प्रकार दुखी ना हो और उन बीती बातों के लिए पश्चाताप ना करें। मुझे तुम्हारे पर उनके लिए कोई चिंता या क्रोध नहीं है। अपने पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही दुख रूप से प्राप्त होते हैं। जो स्त्री या पुरुष उन दुखों को सह लेता है वे उत्तम हैं। मुझ पापिनी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए थे उनको भोगते हुए मुझे किसी तरह का दुख या विषाद नहीं है। इतना कहकर उसने अपने पति को ढांढस बंधाया और पिता तथा भ्राताओं के पास से धन मांग लाकर सेवा करने लगी। वह उस रोगी पति के शरीर में क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान का निवास मानती हुई रात दिन मलमूत्र उठाकर सेवा करती रही। पति के शरीर में पड़े हुए कीड़ों को नाखून से निकालती रहती थी। इस प्रकार सेवा करने से रात दिन कभी उसे सोने तक की छुट्टी नहीं मिलती। स्वामी के दुख से दुखित होकर वह देवताओं को मनाती, पितरों से विनती करती और चंडिका के समीप यह प्रार्थना करती, हे देवी, यदि मेरे पतिदेव शीघ्र अच्छे हो जाएं, तो मैं महर्षि रक्त और मांस से मिला हुआ अन्न आपको समर्पण करूंगी। पतिदेव यदि अच्छे हो जाएं, तो मैं श्री गणेश जी को लड्डू चढ़ाऊंगी और प्रत्येक शनिवार का व्रत करूंगी और शनिवार का व्रत करूंगी। मैं मिठाई खाना छोड़ दूंगी, घी भी नहीं खाऊंगी, शरीर में तेल और उबटन लगाना त्याग दूंगी और सर्वदा जमीन पर सोऊंगी। लेकिन मेरे पतिदेव रोग मुक्त हो जाएं और सैकड़ों वर्ष जीवित रहें। इस तरह वह नित्य मानोती मानता करती थी। इसी बीच एक दिन महात्मा देवल ऋषि सहसा उसके घर पहुंचे। वह बैसाख का महीना था। स्तंभ की स्त्री पति के पास जाकर कहने लगी कि कोई वैद्य एकाएक मेरे घर आ गया है, वह अवश्य किसी उपाय से आपका रोग नष्ट कर देगा। आप यदि आज्ञा दें तो मैं उसकी सेवा करूं, नहीं तो नहीं। स्तंभ, तुमने सेवा करने की आज्ञा दे दी। स्त्री ने प्रसन्न मन से देवल की पूजा की, उनके चरण धोकर उस जल को माथे चढ़ाया और थोड़ा सा जल दवा के ब्याज से स्तंभ तुमको भी पिला दिया। फिर उन देवल ऋषि को उसने पानी पिलाया, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भोजन कराया और तुम्हारे कहने से उनको पंखा भी झलकर उनका संताप दूर किया। रात भर देवल ऋषि उनके घर में रहे और सवेरे दूसरे गांव को चले गए। थोड़े दिन बाद स्तंभ तुमको सन्निपात हो गया। स्त्री ने त्रकटु सौंठ मिर्च पीपल का काढ़ा बनाकर स्तंभ के तुम्हारे मुख में दिया। इतने में कफ के प्रकोप से दांत जकड़ गए और तुमने स्त्री की एक उंगली काट ली। तुम्हारे मुख में वह कोमल उंगली पड़ी ही रही और तुम्हारी मृत्यु हो गई। मरण काल में सैया पर पड़े हुए उस कुंचली वैश्या का स्मरण करते हुए तुमने प्राण त्याग दिया। जब उस सती ने जाना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो अपने दोनों कंकड़ बेचकर बहुत सी चंदन की लकड़ी उस सती ने खरीदी और उसको चिता बनाई। फिर दोनों भुजाएं भुजाएं पैर तथा पैर मुख से मुख तथा हृदय से हृदय का आलिंगन करके तुम्हारे साथ धधकती चिता में शरीर का त्याग करके वह राम में रमी पतिव्रता स्त्री सती होकर वैकुंठ लोक को चली गई। अपने ब्राह्मणोचित कार्यों को त्यागे हुए तुमने अंत समय में वैश्या का चिंतन करते हुए प्राण त्यागे थे। इससे सर्वथा उद्वेगकारी तथा हिंसा में आसक्त इस घोर कर्ममय व्याधि की योनि में उत्पन्न हुए हो। उस समय वैशाख महीने में आए हुए देवल ऋषि की पूजा के लिए तुमने अपनी स्त्री को आज्ञा दे दी थी। उसी पुण्य से तुम्हारे हृदय में धर्म बुद्धि उत्पन्न हुई है। इसी से इस समय तुमने मेरे जूते वापस दे दिए। तुम्हारी स्त्री ने दवा के व्यास से ब्राह्मण का चरण जल तुम्हारे माथे चढ़ाया था। उसी पुण्य से आज हमारी भेंट हुई है और तुम अपनी पूर्व जन्म का वृतांत सुन रहे हो। तुमने पूर्व जन्म में अपनी स्त्री की उंगली काट ली थी, इसलिए हे वनेचर इस समय तुम मांसाहारी हो। वह वैश्या इस समय भीलनी है। मरते समय तुम सैया पर ही पड़े रहे, इस कारण इस जन्म में तुम्हें सर्वदा भूमि पर शयन करना पड़ता है। मैंने अपनी योग दृष्टि से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप पुण्य देख कर तुम्हें बतलाया है। इसके अनंतर अब मैं तुम्हारे भावी जीवन का हाल बतलाता हूँ, सुनो। कृण नाम के कोई तपस्वी अन्न त्याग कर एक सरोवर के निकट तपस्या करते रहेंगे। तपस्या के अंत में उनकी आंखों से वीर निकलेगा, उसे देखकर कोई सर्पणी खा जाएगी। उसी के उदर से तुम किरात के रूप में उत्पन्न होगे। किरात लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम उन्हीं के साथ रहोगे जो तुम इस समय मुझे मेरा जूता वापस दे रहे हो। इसी पुण्य से एक बार तुम्हारी सप्त ऋषियों से भेंट होगी। उनकी दया से तुम वाल्मीकि नामक ऋषि हो। इसी पुण्य से एक बार तुम्हारी सप्त ऋषियों से और वाल्मीकि होंगे। अपनी अच्छी रचना से तुम श्री राम कथा का निर्माण करोगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस प्रकार वैशाख मास का धर्म तथा विविध प्रकार का उपदेश देकर व्याधे से कुंडल आदि पाकर प्रसन्न मन शंख गौतम नदी की ओर चले गए। व्याध ने भी शंख के उपदेश से बने ले फल मूल द्वारा ही वैशाख मास के धर्मों की निभाया। व्याधे का जीवन बिताने के पश्चात पन्न की योगिनी से कृणु का पुत्र होकर जन्मा। मैं उस समय किरातों में ही बड़ा और उन्हीं के साथ रहने लगा। केवल जन्म मेरा ब्राह्मणों की वीर से हुआ था, किंतु कर्म मेरा सर्वथा शूद्रोचित था। एक शूद्रा से मेरा विवाह हुआ, उससे कई पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ दिनों के बाद 84 से जा मिला और धनुष बाण धारण करके संसारी जीवों के लिए यमराज सदृश भयानक चोर हो गया। एक बार मैंने एक विकराल जंगल में सप्त ऋषियों को देखा। जलती भयानक हुई अग्नि तथा सूर्य के समान उनका प्रकाश था। उन्हें देखते ही उनके कपड़े लत्ते छीनने के लिए मैं जोरों से दौड़ पड़ा और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगा। तब ऋषियों ने कहा, अरे ध्वजादम क्यों दौड़े आ रहा है? मैंने उत्तर दिया कि आपसे कुछ लेने के लिए, क्योंकि मेरे परिवार से सब लोग भूखे हैं, उन्हीं का पालन पोषण करने के लिए मैं वन वन घूम रहा हूँ। तब सप्त ऋषियों ने हमसे कहा, अपने कुटुंबियों से जाकर पूछो कि मैं जो नित्य है पाप की कमाई कर रहा हूँ, तुम लोग अलग अलग बतलाओ कि उस पाप का फल भी भोगोगे या नहीं। यह विश्वास रखो कि जब तक तुम लौटकर नहीं आओगे तब तक मैं यहीं रहूँगा। जो पाप ब्रह्महत्या करने में और जो पाप मद्य पीने में लगते हैं, हम लोग उन्हीं पापों के भागी हों जो बिना तुम्हारे आए यहाँ से चले जाएं। जो पाप सोना चुराने या गुरु पत्नी के साथ व्यवचार करने में होता है, हम लोग उन पापों के भागी हों यदि तुमसे बिना यहाँ पूछे चले जाएं। संसर्ग जनित अथवा ब्राह्मण का धन हड़प लेने वैसे जो पातक लगता है, हम सब उस पाप के भागी हों यदि यहाँ से पीठ पीछे हटें। इस तरह उनके विविध प्रकार की कसमें खाने पर मुझे विश्वास हुआ और मैं अपने घर गया। वहाँ जैसा उन ऋषियों ने कहा था, उसी तरह घर के लोगों को इकट्ठा करके मैंने पुत्र स्त्री आदि से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि जो पाप कर रहे हो उसमें हमें कोई मतलब नहीं, हम तो केवल फल चाहते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं लौटकर फिर वहीं आया, जहाँ दया से परिपूर्ण हृदय वाले वे सप्त ऋषि बैठे मेरा रास्ता देख रहे थे। उन मुनियों के दर्शन ही से मेरा हृदय पवित्र हो गया। तुरंत धनुष बाण आदि शास्त्रार्थ फेंक कर मैं उनके चरणों में दंडवत करके लौट गया और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नरक के महासमुद्र में गिर गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।